साए में रखे। एक नूर का आलम है दाता तेरी नगरी में, एक नूर का आलम है दाता तेरी नगरी में, एक नूर का आलम है, एक नूर का आलम है दाता तेरी नगरी में, और जलवों के चमाचम है, चमाचम है दाता तेरी नगरी में, जलवों के चमाचम है दाता तेरी नगरी में, एक नूर का आलम है, और एक दस्ते तसल्ली है रखा हुआ सीने पर, एक दस्ते तसल्ली है रखा हुआ सीने पर, भूला हुआ हर गम है दाता तेरी नगरी में, भूला हुआ हर गम है दाता तेरी नगरी में, भूला हुआ हर गम है। और तबस्सुम साहब शेर आपकी नजर कर रहा हूं के होता है यहां के सर ऊंचा गरीबों का, होता है यहां के सर ऊंचा गरीबों, और शाहों का सर खम है दाता तेरी नगरी में, और शाहों का सर खम है दाता तेरी नगरी में, एक नूर का आलम है। और मक्ते में अपनी कैफियत नज्म की है के तैबा के सिवा हमने देखी ना कहीं सरवर, तैबा के सिवा हमने देखी ना कहीं सरवर, जो रौनक पैहम है दाता तेरी नगरी में, जो रौनक पैहम है दाता तेरी नगरी में, एक नूर का आलम है दाता तेरी नगरी में, भूला हुआ غم ہے داتا تیری نگری